أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام ميم صاد. سان بيتيغ لا سرتاي هند لا سورتكاني قرآن ده هاتون جماريان چوار ده بيتا نیوی کوی پیتکان زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتیبی چی آوا بیوی ندابند. برادیک حتی اگر همو گرویاد میزاد و پری کوب بنوا با او مبستا بیگمان ناتوانن. هروها چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا. هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أم قرآن كتابك وبوتات وتخواروا كوابو با سغلتي لا دلو درون الدا نبيت لقيان دنيدا بو اوي خلچي پيبه درب كيتوا هروها ياد وريشا بو ايمان داران. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. خلچنا شوينيو برنامه بكون كرلان پروردگارتان و بوتان هنرا و تخواروا جگلو ذاتا شوينی هیچ پشتیوان و خوشویسته چی تر مکون کم یاداوری و پند وردگرنو بیردکنوا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. صندها شارو دهات من ويرانو كاول کرد لكات يكدا لشودا خوتبون يا لكاتي إسراحتي نيو الرودابون كتوبر سزاو طولي ايما يخيب يقرتن. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. او كاتا كاس زي ايما يخيب يقرتن انجاق سو قفتارو دعاو نزايان هيتش نبو تنها او نبيت ديان ود براستي ايما استمكار بوين براستي ايما ياخي بوين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. انجا سوين بيت بخدا بيقمان ايما پرسيار دكين لواني كا پیغمبران يان بور روانا كراوا سوين بيت بخدا لپیغمبران اجدا پرسينوا درباري حلوستي او خلقا بران بريان. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. انجا سوين بيت بخدا براستي همو بسرهاتكان لسر بنشيني زانياريو آقا داري تواو دخين الرو ديلين وبويان اما بآقا نبوين لحلسو كوتيان. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ترازو پیوری راسو دروز لو روجه دایا انجا اوی تای ترازوی خیرو چاکا کانی سنجین بید اوی ایتر او جور کسانا سرکوتو سرفرازن. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بلام ويتاي ترازوي خير وشاك كاني سوق بيت او جورا کسانا اوانن که خویان دورانو خویان لدزدا بهوی اوی کبر وایان ببلگو آیتا کانی ایمنیو استمدکن. ولقد مکنناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. سوین بید بخدا

دوایی خوی آشکرا کردو پیوتن پروردگار تان ام درختی لی قدغن نکردون تنها لبر اویا نوکو ببن فریشتا یا خود بو اویا نوکو لنمران بن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين اوسا شیطان زانی ده ترسنو دودلن سویندی بو خواردن که من براستی لآموشگارانم بو ایوو دل سوستانم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ایتر شیطان بفیل و پیلان فری ویدان بر اولای درختکی بردن. جاکات اک تامی برو بومی درختکیان چشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا درو. ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهش عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی. آیا من قدقی او درختم لی نکردنو پیم نوتن؟ کبراستی شیطان بو ایوا دجمنی چی آش کرایا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او سائتر هردو چيان هستيان بحالي خوان کردو وتيان پروردگارا امستمان لخو من کرد خو اگر لمن خوش نبی تو بزید پیمان دان نیتوا او براستی امستوين بخدا لخسارد مندو زرر مندانین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين خداي گور فرموي يتر دابزن هندكتان دجمني هندكتانن شيطانو دارو دستكي دجمني ايونو نوي آدميش بهوي پيلاني شيطان و دجمناتي يكتر دكن بوتان هيا لزوي دانشت جيبونو هوي رابواردنو جيان تا ما ويك قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون خدا فرموی پیان هر لزوی دا دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین دروا بولی پرسینوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون اينوي آدم اما براستي پوشاچي لبرمن بو فراهم هناون عورتو اوي پيتان ناخوش درب كوي داي دا پوشت هروها زلو برجي جوانيش كخوتاني پي برازن نوا بلام بيرتان نچيت كپوشاچي تقوى و خدا ناسي چاكترو خير دارترو بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانا لنشان و بلگکانی خدای گورن با اوی یادا وری ور بگرنو یادی بهش بکن یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نباد هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بگومان شیطانو دارو دستی ایو دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایو اوان نابینن جادل نیابن که ایم شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهیان وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين اوانا لناو دوزخ دار رايخي آگرينيان هيا لسروشيان وسقفو بتاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران ددينوو توليان لي دسينين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا جتروا أواني كباوريان هناو كارو كردو تشاك كانيان أنجام داوا بمرجك إيمان لتواني هركز زياتر داخوازي ناكن اوانا خاونو نشتجي بهشنو جانيان بردوامو هميشيه تيايدا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هر لدروازي بهجدا هر جي بغزو كينيك لدلو درونو سيني اندابو ايمد دامن رني تا بسيني جي صافو دلو دروني جي بيگردو بسنناو بهجتوا کچندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا روانو جاری دبید. او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاس و استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشا. اگر او خدایی هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیس ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد. سوين بخدا براستي پیغمبراني پروردگار من بحق و راستي و هاتن. او سابانجان لیکرا او او بهشته کپیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام تان دادا. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين باشان نشتجياني بهشت بانجي نشتجيكاني دوزخيان كرت براستيو بليني كبروردگار من پیدابوين دست من كوتو پی بخشين آیا ایوش او بلینی که پروردگارتان دابوی براستی دستان کود؟ لولام دا بدلشکایو غمو پجاری چی زور ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران بید الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اواني كابا نرم بري برهلستي ريبازي خدا دكنو كوسبو تقرد خنا ريگيو ريبازي خدايان بخوارو خيچي دويت لكاتك دا هميشا اوان بي بروان با زندوبون وولي برسينوا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لنوان بهشتي ودوزخ يكان دا ديوارو پردهيك هيا بسر شوين برزكاني شو وكساني چي مردهن هر دولا بتا چي دناسن بهوي ناو نشان كان يانوا کاتیک رود کنه بهشت، بانگ دکن لنشت جکانی و دلن، سلاوتان لبید خوشی لخوتان، اوانه هشتان نتونه تنابی، بلان بهیوانو، امیدیان هیا. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کاتی چیش رویان برو روی دوزخیان ورد سرخین رید دلین پروردگارا ممان جیر لگل دست استم کاران دا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اواني كالسر شوين برزكان بانجي كسانك دكن لدو زخيان كبروالتو سمايان دا ديان ناس نو پياندلين خو استان لاتان رونا کدارو دستو هیزو توانو مالو سامانتان فریاتان نکود. اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نهات. اها اولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ایا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون و نادا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين دوزخيا كان بدم آهنا لو خمو بجاروا هاواريان لبهشتيان كردو ليان باران ووتيان نختيق آمان بسر داب ريجن يان بشمان بدن لو رزقو روزيان ايك خدا بي بخشيون بهشتيا كان لولاميان داووتيان براسلي خدا خواردنو خواردنوي بهشتي لسر بباوران حرام كردوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اوانی که کاتی خوی آی نکیان بگمو گال تک گرتبو جانی دنیا غرو سرگردانی کردمونو خلطان دنی جائم امرو اوان فراموش دکین هر وکو اوان امرو جان فراموش کردو لبیری خویان برد بوا هر وها بهوی اوشو کدجی آیتکانی ایمد دوستانو انکاری و بربرکانیان دکرد ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون سوين بيت بخدا براسي امكتبك من بوهنان هموشتك من لسر بنتيني زانستي وزانياري تدا رون كردوتوا هداية الرحمة رين مويشا بو اوكساني كباوري بيدهنن هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آیا بباوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتنو رودانی هرش قرآن یکان نبید جا او رجی که بلینو هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کردبو دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنابو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسی نیت کامان بوب کاد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرن و بود نیا و کارو کرد وی چاق بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیهبو لیان ون بو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

من رب العالمين. نوح وتي أي قوم هوزم من هج قمرايكم نيا بلكم من بيغمبريكمو للان پروردگاري جهانيان والروان كراوم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. پيا مكاني پروردگارمتان پير رادگينم من دل سوزيتان لقل دكم اوي من ديزانم درباري گوري وبالادسي خدا ايوان نايزانن. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا ایوه سرسام بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگارتان و با سر پیاویچی راست گول لخوتان تا بیدارتان بکات و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سر انجام رحمتان پی بکرید. فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بی آیاتنا إنهم كانوا قوما عمين. دوائي نو صدو پنجا سال حولو کوشش هر برنامه كيان بدروزاني و بروايان پيا نكرد جائمش خويو او ايماندارانه لقالي دابون لا کشتيا كدا رزگار من کردنو اواني بروايان نهنا بآيتو فرمانه كان من نقمي زريانه كمان کردن چون که براستي اوان قلي چي چويرو نابي نابون لآستي راستي كان دا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بو قوم عاديش هودي برايان ما نارد هر وكو نوح وتي أي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو زاتا خدايشي ترتان نيا آيا أول خدا ناترسن. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أود صلاة داراني كبه بروابون لقومك يوتيان براسي ايمتو لنو النفا ميداد بينين تو نا گوری تو پیش نا کوی تو براسی اما وادزان این تو یچی چید لدروز نکان. قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین. هود فرموی ای قوم و عشرتم من هیت جیلی و نفامیکم پی و نیا بلکو من پیغمبریکم للاعن پروردگاری همو جهانیانوا. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. بيا مكاني پروردگاري خومتان پير رادگين مو من بو اود دل سوزو أمينم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للاین پروردگارتان و با سر پیاوی چی راست گول خوتان تا بیدارتان بکاتوه جاید یو کاتب کنوه که خدا ایوه ای کرده زینشین لدوای قوم نوح لروی جستوه زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن بو اوی سرفراز بن. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كشي قومي نالبار لولامي داوتيان آياتو هاتو تلامان بو اوي تنها خدا بپرستينو وازلو پرستراوانا بهنين كالصالحايا باو باپيران من دهن پرستن بقالتو بباوري ووتيان كوابو اگر تو لراز گوانيت او بلناني كا پيمان دادهت بو من پیش بهنا. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين هود فرموي ایتر او بلا و ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان. آیا او راست ایو مجادله و دم دمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتان و باو با پیرانتان ناوتان ناون؟ بگمان هیچ پیوندیه چان بخدا و نیه. هیچ بلگه یگلن خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدز بید. ایو چاور ربن منیش لگل تان دا لچاور وانانم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين إنجا دواي دابزيني خشمي خدائي هودو أو إيمان داراني لقريبون بالرحمة يشي تايبتي خومان رزقارمان كردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دوا براو من کردنو اوانشی باوردار نبون با مجدکان من و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للان پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للان خدا و بتای بد بو ایوی بدیهنا و لسر داخوازی خوتان که معجزه اشی اشکرایا وازی لبهنن بابل ورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی با ایش و آزار داوین جیرتان دبید واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين یاد یو کاتش بکنه وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون دوائي أويات خسنواني صالح بيغمبر دسته ده صلاة داران اوانه لود برزیان کرد لقومکی وطیان بوانه که توسین راونه توال لوانهان که باوریان هنوه. باشا ایوه ده زانن که صالح للان پروردگاری و روانه کراوه. ایمان داران وطیان بدل نیاییوه ایم باوردارین بو پیامی که بو ده روانه کراوه. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون بلام اوانی که خویان بزلو گورد زانی وطیان براستی ایما بی برواین بوی ایوا برواتان پیهناوا فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین یکسر چون وشترکیان سر بری و لفرمانی پروردگاریان یا خیبونو وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت

خو اگر دسته ایگ لئوه باوری هینا بید بو برنامه ای که پی روانه کرومو اگر دسته ای چیش باوریان نهینا بو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکن لنوان مندو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادورانه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين دستيد صلاة داران اواني لود برزيان كردلا قومك يوتيان أي شعيب سوين بخدا خوتو اواني باوريان هنا ولا قلد دا لشارة كمان دا درتان دكين يان بآرزي خوتان بقرانو نو آينا كمان ايمان داران وتيان آيا اگر حزيشي لينكينو بدليش ما نبيت قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين براستی ایمه درومان بناوی خدا و حل بستو اگر پشیمان ببینه و بگرینه و ناو آینکی ایوه. دوای اوی که خدا لدست او خرافات رزگاری کردین، ایمه با من نیه بگرینه و با ناو آینی ایوه، مگر ویستی خدای پروردگار منی لسر بید. زانستو زانیاری پروردگار من فراوانو هم موشته چی گرتوتوا. هر بخدا پشتو پنامان بستوا. پروردگارا، خود داوری بکل سر بنتینه حق و راستی لنوان ایمه و قومو گلمان دا. تنكتو تاكتريني داد وراني وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون دستيد صلاة داران لقالي شعيب اواني كبيباور بنوتيان سوين بخدا اگر ايوشويني شعيب بكون براستي اوكات ايوال لزرر مندانن فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين إن جاء يكسر بملرزيكو دنجيكي سامنا قرتنيو بيتانيوو دواب دواي أواهمو لما لكان ياندا بچوك داهاتنو هزي أجنو يانشكاو تياتون الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين اواني كبرنامي شعيب يان بدروزاني وباور يان بينبو لناوبران هر وقلونا ودا نبو بنو نجيا بنوابو اواني كشعيب يان بدروزاني وباور يان بينبو تنها اوان زرر مندو مال ويران بون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين جا شعيب پیغمبر پشتی لیه هل کردنووتی اي قوم وعشرتم سوين بخدا براستي پيا مكاني پروردگارم بتاجي پير راگاندنو دل سوزيم لگل کردن ايتر من چون خم بخوم بو قوميك كبه باورن وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لهيت شارو ولاتك دا هيت بيغمبريك ما نناردوا كخلقك بدرويان زاني بيتو بجويان نكرد بيت مگر خلچی او شوانه من بتنگانه و نخوشی جیرو ده کردوا. با اوی دابسلو چینو تیف کرنو دست بکن بنزاو پارانه و لالانه و. ثم بدلنا مکان السیئت الحسنت حتی عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون باشان شويني تنگانو ناخوش يكمان گوري بشويني خوشيو كامراني اتاب تواوي لهمو ريكوا زياديان کردو كوت ناخوشيو ويان لهاد كخوشيو ناخوشي بتاقي کرنو الدانن

فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جائمش بلاي لافاو كلو اسپيو بوخي جوراو جورو خوين من نار دا سريان لكاتك دا اوانا چندها بلغي رون بون لسر تاوان باريان كچي؟ اوان هر لود برزیان کردو خویان بزلو گورزانی و راستی قومی چی تاوان بارو تاوان کار بون ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل جاکاتی چیش هر بلایگ لو بلای هنه بسریان دا هات پنان دبرد بو موسا و دیان ود ای موسا فریامان بکول لپروردگارد بپار ریو بو من بو پیمانی که خدا لای داناوید سوین بخدا اگرم بلای هنه من لسر حل گری او سابیگو من باورد پیدکینو نوی اسرائیلیش آزاد دکینو لگل تا دنیرین فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم جاکات یک بلا کن من لسر لا دبردن بو کاتی چی دیاری کرو که اوان پیده گیشتن او خیرا پیمان کانیان دشکاندو لس نور دت رازانو دتون و دوخی جاران فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بی انهم کذبوا بی آیاتنا و کانو عنها غافلین جایمش تولمان لیسندنو نقمی در یامان کردن چون که اوان بروایان ببلگو معجزکانی ایمن نبو بدرویان دادنو اوان لی بی آگابون و اورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اوسا او قومو قليلا واز ذكرانو دچو سنرانو لهمو خور هلاتو خور آوي اولاتي كافرو بركت من بسردار جاندبو كردت زينشينو بليني الراستو جواني پروردگارد اي محمد جيب جيبو بونوي اسرائيل بهوي اوي كا آراميان لسرگرد كواتا اگر امتي تويش آوا خو قربن بيگمان همان انجام بدز دهينن هر چیش فرعون و قومکی درستیان دکردو او کوشکو تلار سازیهی کد دیان کرد هر همو ایمان کاولو ویران کرد و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لو دوان نوي إسرائيل من لدرياك پراندوا دواي تاويك ريان كود لا خلچيك كما دوري بتاكانيان دا دخلان وودان پرستن دسته چانوتيان اي موسى خدايا چيش بو امساز بك وكو اوانا اواتا چن خوايا چان هيا موسى پيوتن براستي ايوه قوميكن ندزاننو ندفامن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بيغمان اوانا اوي تيدا دجين لناوچ وو بوچلا اوي اوان ديان كرت قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين موساوتي آیا کی روایه بیتگل خدا خدایشی ترتان بو بخوازم لکاتک دا که اوزات لناو خلچی ام جهان دا حالی بجاردونو ریزی زیاتری لناون و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم یادی او کاتش بکن که رزگار من کردن لدار و دسته فرعون کاتیگ نا سورترین اشکن زیان دادن بشیوه چی درندانا زورینه کرکانی ایویان دکشتو آفرتکانی ایوشیان دهشتو با کنی زکی لوجده بلاو تاقی کرنوه چی گوره بوتان للاین پروردگارتانوا با چی زو فراموشتان کرد وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين بلني سي شومان بموسى دا كخدا پرسي تداب كاد تا آمده بید با ورگرتنی توراتو بدشوی تر ما و کمان تواو کرد. اینجا کاتی گفتگوی موسا لگل پروردگاری دا تواو بو که گیشتا چل شو. موسا پیش رویشنی با چیوی تور به هارونی برای ود. ایتر تو لجیاتی من بالناو قومو عشرتم دا دوری چاک سازی ببینو. نکید شوین ریبازیوان بکوید که چه نری توی خرابن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ جاکاتیگ موسا هاد بو کاتو شوینی دیاری کرومانو پروردگارشی گفتگوی راست خوی لگل دا انجام دا دیاره لحالتی چی روحی و درونی زور برز دا بوا کوتو تا جهانی چی زور سیرو خوشوا که قلم نتواند باسی بکاتو زمان نتواند وصفی بکات آخر نا حقی نیا پروردگاری امبونه ورا گفتگو لگل بنده چی خوی دا انجام بداد با پیغمبریش بید بوی لخوشی دا هات گفتگو تی تو خدا خدای جان ای پروردگاری عزیزم خوتم نشان بده تا تیر تماشاد بکم. خدای گورش فرمویی. هر جیز لدنیا دا نام بینید. با دنیا کرنی لوی که برگی تجلی ذاتی پروردگار نگرید پی فرمو. بلام اگر هر حزدکید سیری او چیای بکا. جا اگر ما اول لجگه خویده اول لو دو توش من دبینید. جا کات یک پروردگاری خوی نشانی چی وکدو تجلی کرد. چی وکی سوتاندو وردو خاشی کرد. موساش کوتو لحوش خوی تو. اینجا کاتک هاتوا حوش خوی زانی دخواز یکی زور گوره بوا. و تی ستایشو بیگردی و کمال هر شایی سی تویا. من پشیمانم لدخواز یکمو گرامو و بولای تو. من یکم کسم لیمان داران. قال یا موسا این اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين خداي گوره فرموي اي موسى براسي من توم هل بجرد ولنا وخلشي دا بهوي پيا مكان مو گفتو گو كردني شم لگل تو دا جا هرچي كم پي بخشي ويد بتوندو تولي بيگرو پي روي بكو راي بگينو هميشو بردوام لسپاس گزاران با وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين لتابلوكاني التوراة جدال لهم بابتك من بوتو مار كردبو أمشغاري تيرو تواو بو همو سالا چكاني جيان اروها رون کرد نواب بو هموشتیکو هم مبابتیک کوابو ای موسا بتوندی بیان گرو پی رویان بکو فرمان بقو مکشد بدا که بجوانترین شو وریان بگرنو پی رویان بکن لآینده دا خانو برو شوینی تاوان بارو لسنور در چوانتان نشان دادم چون ویرانی دکین سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين او کسانی که بنا حق فیز دکن لزوی داو خویان بگورتر دنوینن لخلچی لمودوار روی دلیان ورد چرخینم لتیگیشنی آیتو فرمان کانم. خو اوانا اگر هر بلگو نشانه اگ ببینن او باوری پینا کن. اگر ریبازی بر جواندی دنیا و قیامت ببینن او نایگر نبر. خو اگر ریبازی آرزو پرستی و گمرائی ببینن او دیگر نبرو پی روی دکن. اول براویت چون که براسی اوان بروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو لیان بی آگابون والذین کذبوا بی آیاتنا و لقاء الاخرت حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون جاوانی که آیتو فرمانکانی ایمو بیگیش نویان لدوار روش دا بدروزانی اوانا همو کارو کرده وکانیان پوچو به نرخو به سود بو. آیا پاداشتی هیچتی چیانده دریتا و جگلوی کدیان کرد؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين جال دوای چونی موسا با چه وی تور قومکی پیکری جورکی چان لا خشلکانیان دروس کرد که با ری چی هبو آیا اوان نیان زانی که او براستی قسان لگل دا ناکاتو رین موین ناکات با هیچ ریگ سیرا لگل او همو کمو کریانش دا کردیان بخدای خویان اوان استم کار بون ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين كاتي چيش كردستيان چو پشيمان بونوو راستيان بودر كوتو جوركبو بپند لبرچاويان زانيانو دلنيابون كبراستي گمرابونو وتيان سوين بخدا اگر پروردگار من بزهي پيمان دان نيتوو لمن خوش نبيد او براستي لزرر من دانين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين جاكاتك موسى قرأي وبولاي قومكي زانبوي خريشي جويرك پرسين زربت الريو پستي وغنباري ووتي براسي دواي رويشني من جنشيني چي خرابي من تانكر او پلتان کرد لواده پروردگارتان دا ایتر لداخی اولادان و سرگردانیا تابلوکانی توراتی فردو پلاماری قجی هارونی برایدو رای چشا بولای خوی هارون وتی کری دای کم خطای من نبو من زور حولم دا بلان بی سود بو براستی او خلکه زوریان بو هنامو هیزیان لی سندم خریق بو بشم کجن کاکا جان کوابو دجمنانم پیشاد مکو لگل قومی استمکار دا حسابم بو مکا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين او سائتر موسى بخويدا هاتوو وتي پروردگارا لخومو براكشم خوش ببو هر دكمان بخرني والرحمتو مهرباني خوتوو تو لهمو كز بسوسترو مهربان تريد إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين براستي اوانيكا جويركا كيان پرست لأين دارالان پروردگاريان وخشمو قينيان دقاتيو زليليو خزالتيش بشيان دبيد لجياني دنيا دا هر بوشویش پاداشتی اوانه ددینوا کدرو بدم خداوا هل دبستن والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان وَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اوانشی که کردار خراپکان انجام داو و پاشان لدوای کردار خراپکان توبیان کرد و پشیمان بونو و باوری چی دامز راویان هینا او بیگمان پروردگاری تو ای محمد لدوای انجام دانی و کارانا لی خوش بو مهربانا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون كاتيك توري موسى هيوربوا تابلوكاني توراتي هلقرتوا كالتويدا رينموي والرحمة مهرباني تيدا ددرو شايوا بو أواني كالبروردقاريان دترسنو مبستيانا ليان نرنجيت واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين دوائي ماويك موسى حفتا بياوي لقومكي هلبجارد تا پشيماني تواو در برن لجويرك پرستي لكاتي دياري كراودا بردني بولاي چيوي تور جاکاتیک توشی بوملر زکبونو گرتنی موساوتی پروردگارا خو اگر بدویستایا پیشتر منیشو اوانی شد لناو دبرد آیا ایمه لناو دبید بهوی اوی که او نفا مانمان کردویانا اما هیچ شتیگ نیه تنها تاقی کرنوی چی ذاتی تو نبید که اوی بتوید پی گمراده کهید اوشی بتوید هدایتی دادید هر تو پشتو پنای ایمه جاداو کارین لیمان خوش ببیتو بزاید پیمان دا بیتو تو چاک ترینی چاو پوشی کرانی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون داوكارين كلا دنيا دا چا كمان بو پیش بهيني تو لخيامتيج دا ايما براسي رين موي كراوين بولاي ذاتي تو خداي گوره لولاميان دا فرموي سزاو تولم توشي كسيك دكم كبمويتو شايستبت رحمت مهربانیم هم مشتی چی گرتو توا جالم او دوا او رحمت مهربانیم تو مار دکمو بر یار ددم بو او کسانی که تقوا و پارسکاری دکنو زکات ددنو اوانشی که باوری توا و با آیتو فرمانکانی ایمه دهینن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اوانی که شوینی ام پیغمبره حوال دارن نخوین دواره دکوون اوی که گاور و جو ناو نشانیان دستیان دکوید نسراول لای اوان لتورات و انجیل دا فرمانیان پیداداد بچاکو قدغی گناه و خراپیان لدکاتو هرچی اک پاک و چاک بویان حلال دکاتو هرچی پیس و ناپخته لیان حرام دکاتو ارکه قرص و سنجینکان لسرشانیان لادباد او کوتو زنزیرانش کلسریان بو لای دباد وک خو کشتن لکاتی توبه دا جاوانی باوریان پهنا و پشتیوانیان لیکرد و پش جیریان کرد و شوینی او نور کوتون که قرآن و هاوری لگلی در روان کراوا هر اوان سرفرازو رزگارن. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أي محمد بلي ای خلچینا براسی من پیغمبرو فرستاده خدام بو ایو بگشتی او خدایی که هر بو او خوانداریتی آسمان کانو زویه هیچ خدایگ نیت جگلو ذاتا دجینیتو دمرینید جاکوابو باوری بتو بهنن بو خدایو با پیغمبرکی که حوال دری چین نخویندوارا تا هیچ کز نالید پیاویشی خویندوار بو خوی قرآنی داناوا او پیغمبری که خوی باور دهیند به خداو به فرمودکانی ده ایوش شوینی بکون با اوی ایو رین موی ورگرن. و من قوم موسا امتوی یهدون بالحق و بهی یعدلون. لقوم موسا کسانی کن جیرو هوشمند نو شوینی حق دکونو رین موی خلق دکنو شار زایان دکن به حق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنوا للا دانو سرکشی. وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما و اوحینا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. امن نوي إسرائيل من كرت بدوان زتير وطايفة دوی اوی با بیابانی سینا دا کوچیان دا کرد توشی تینویتی چی زور بونو وحی و نگامان بو موسا نارد کات قومکی داوی اویان لیکرد که بدر عساکت بمالا ببردکه دا هر که او کاری کرد بردکه دوانزه کانی لی هلقلا بگو من هر تیرو تایفه کانیاوی خوی زانیو هوریش من کرد بسی بر بسر یانوا تا گرما زور یان بونه هنیتو گزو بالندی شلاقش من بسر دا باراندن دبخون لو همو رزقو روزی پاکانی کپی من بخشیون جاوان بیت اوان استمیان لئیم کرد بیت بنا شکری کردنو بیزاری در برین بلکو استمیان هر لخویان دکرد. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حطت و دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. يا ديو كاتب كرا وكبيان وترا لم شارداك قدسا نشتجيب ابنو لو بربو مانيك ودورو پشتي داهيا لهر شوينيك ويستان بارزو خوتان لي بخونو داواي لي خوشبون بكنو بلين پروردگارا لي من خوش ببو گناه كان من لي حل ورينا جال دروازه شهر و بکرنوش و بسنجور و او ایتر ایمال لحلو گناه کانتان خوش دبین لآینده دا چاک کاران پاداشتی زیادر یانده دینو لحر دو جهان دا. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. جا اوانیان کستمیان کرده بو فرمودکیان گوری بشتیک او نبو کپیان وترابو جا امش سزاو بلایک من لآسمان و بسردان ناردن به هوی اوستموا کدیان کرد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون پرسیار لجوکان بکا درباره و شاری کلسر قراغی دریابو لکاتک اوان لروجی شمدا سنوریان دشکند کبریار بو روجی شما ترخان بیت تنها بو خدا پرستی کاتک لروجی شمکیان دا ماس یک گورکانیان بسر آو و بودهاتن او روجش کشمیان ندبو ماس یکانیان بو ندهات ابو شویا بهو یاخی بونو لادانیانوا تاقیمان کردنوا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ديارا كهندق لو جولكانا فرماني خدايان شكان دوا بحر فيالك بوار رابي خوان كردوا باید دستیگ لپیاو چاکانیان کوتونتا آموشگاری کردنی دست درش کارن. کتی کاتی چیش دستیگ لوان ووتیان با تی آموشگاری کسانک دکن که خدا هر لناو بریانا یا سزا دریانا بسزای چی تند لولامیان دا ووتیان. آخر با بلگی چی دلسوزی و خمخوری بید بولای پروردگارتانو باو هیوایا اوان لخدا بترسن. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون جاکات یک فراموشان کرد او ای اموشگاریان پی کرابو امشوانی که قدغی خراپیان دکد رزگار من کردنو اوانشی که سمیان کردو حولیان دا بو کردنی او کارن ناروایا بس زایا چی سخت جیرو دمان کردن بهوی او ای لسنور در چوبون فلما عتو عما نهو عنه قلنا لهم کونو قردتا خاسئین جاکاتیک هر کس سرکشیان کرد لوی که قد غکرا بولیان ایمش پیمانوتن ببنه کومل میمونی چی سوک و رسوا و دور لرحمی خدا و اید تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ياد يوكاتش بكا پروردگارت أي محمد برياري داو رايقيان براسيك سانك دنيريتا سريان تا روجي قيامت أشكنزو آزاري سختيان بداد چونك براسي پروردگارت زور بخيراي طولة دسيند لستم كاران هروها بيگومان لي خوشبو مهربانشا بو توب كارانو إيمان داران وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون سرنزامي جنوي إسرائيل من كرد باتن بشو لسر زبيدة هيانا تشاكو لخدا ترسا هشيانا وانيو لبليشي نزم دايو بسندها خوشي وناخوشي تاقي من كردنوا بو اوي اوان بقرنوا بو ربازي راست دروست فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جاردوائي اوان نوية شنوية جيگي اواني گرتوا توراتيان بميراتي ورگرت اوانا بپروشوا پلا ماري کلو پلي حرامي ام دنيا يددنو دشلين تاو پوشيمان لده کرد خو اگر کلو پلي شي تريان بوبيت وك او اوا ورده کرنو دي ماشنوا تاویان تير نابيت باشا آیا اوانن لرگی تورات و پیمانیان لیور نجیرا و کبناوی خدا وشتیگ نلین جگل لحق و راستی خو هرچی لتورات دا هیا اوان اخوین دویان و دیزانن بگو من مالی قیامت بهشتی برین چاکتر بو اوانی که خدا ناسی و دینداری دکن کالای بالایان باشا او تاکی جیر نابن بو اوان دا دنیا پرستن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين اوانشی که به تورات و پابندی دکن که هانیان داداد بو باورهنان به محمد صلی الله علیه و سلم نیجکانیان به تاچی انجام دادا بگمان اما پاداشتی چاک سازان بزاین نادین وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد یو کاتش بکره وکا چهوی تورمان لجه خوی حل کندو لشوینی خوی برزمان کرده و بسریان دا وکو پلا هوریک جاو کاتب بتوابی ترسیان لین اشتو وان زانی کده کوید بسریان دا او سا پیمان وطن دا ایتر اوی پیمان بخشیون بتون دی بیگرنو لس نور در مچنو او فرمانانی که پیمان داون همیشه لیات تان بید بو اوی ایوا خوتان بپاریزن و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين یاد یو کاتش بکره و کپر وردگارت پشتا و پشتی نوی آدمی کو کرده و لجهانی پنهان و شارا و دا پیمانی لیه ورگرتنو کردنی بشاید بسر خویانو و پی فرمون آیا من پروردگاری ایوه نیم؟ همو وطیان نابی تو خدای ایمه نبید بله شاید من دا و کتو پروردگار مانید امش بو اوی نوکو لروجی قیامت دا بلین براستی ایمه لما بی آگا بوین او تقولو انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ياخد نوك بلين جا ايما چي بكين براسي باو با پيران من لپش دا هاوليان بو خدا داناو ايماش نويك بوين دواي اوان هاتينو شوينيان كوتين جا آياتو لناو من دبيت بهوي اوي كا پيشل كاراني حق كردو يانا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أبو شوية آية فرمان كان روندكين وتالي ورد ببنوو بو أوي بقرن وبوس الراس لشقامي إيمانو خدا ناسين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي محمد هوال يو كسيان بسر دا بخوين روا كفرمان كاني خومان من پي بخشيبو كتي اوش خوي لي دامالي خوي لي دورة پريز گرت او سايتر شيطان شويني كوتو دايا پيشو تسوار ريزي سر لي شواوانوا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون خو اگر من وستایا او بو آیتو فرمانانا برزمان دکردوا بلام او خوی چسپان بزبیوو دستی کرد با دنیا پرستیو شوینی آرزوی خوی کود جانمونه او جار کسانا وکو نمونه سگوایا اگر دری بکیتو پیای دا حل بشاخید هناس برچیتی زمان درد چشید یا خود اگر وازیلی بهینید او هر هناس برچیتی اوان نمونه و کسانه که آیتکانی ایمیان بدرو زانی و بروایان پی نبوا کوابو امجار بسرحاتان بجیر رواب بو اوی دا بسلچینو بیر بکنوا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بی آیاتنا و انفسهم کانو یظلمون آی چند نمونه چی ناشرینا نمونه او کسانی که بلگو فرمانکانی ایمهان بدروزانی و بروایان پی نکردوا اوانا هر ستمیان لخویان دکرد من یهدی الله فهو المهتدی ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون او اي خدا رين موي بكاد او هر او رين موي ورقرا او شيكا قمراي بكاد او هر اوان الزرر مندن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سوين بخدا بيقمان اما زور لپري و آدمي زاد من بو دوزخ دروس کردوا اوانه دزگای دلیان هیا و کچی حقی پیتی ناگن ساویشان هیا کچی حقی پی نابینن جویان هیا کچی حقی پی نابیستن اوانه وکو آجلوان لشوین کوتنی آرزودا بلکو اوانه ویلتریشن اوانه هر غافلو بی آگان لحق ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هر بو خدايا همو ناو جوانو پيرو زکان جا اي ايمان داران بو ناوان الدعاو نزاب کنو هاناو هاوار بو او ذات برن واز بهنن لواني کلناو پيرو زکاني خدا دا لا داند کنو صفتو ناو کاني خدا بکردهنن بو غيري خدا لآینده دا پاداشتی و کارو کردوانه انوارده گرن که انجامیان داده و من من خلقنا امت یهدون بالحق و بهی یعدلون لو خلقش که دروس من کردون کسانگ هن که جیرو هوشمندنو شوینی حق دکونو رینموی خلق دکنو شار زایان دکن بحق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنو للا دانو سرکشی والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اوانا شي كبالغو نشان وبرنامي ايما بدرو دزانن لآيند دا ورد ورد برو تياتون ديان بين لكاتو شوينك دا كأوان هستي پينا كنو ناي زانن وأملي لهم إن كيدي متين من مولتي شان ددم بلام كتولم ليساندن براسي نخشو بلاني من تندو بهيزا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين باشا أوا أو خلقا بيريان نكردو تولى قفتار الرفتار محمد كأوها وليان هيد نشانيه شيتي بيوانيا بلكو أو بريزا هيد شتيغنية جغا بيدار كرويه آشكران بيت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أيا بوسرن جان داول لو همود صلاة قوري خدا لآسمان كانوا زوي داو او هموشتاني كخدا بدي هناون بو اوان دا بي آگان خو براسي نزيق بو توا آكاميان جا بچه گفتاري جيتر لدواي قرآن با وردهين من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون او کسي خدا گمراي بكات بهوي لا ساريو بيديني خويوا او هیچ رنموی کری چی نیو خداش لیان دگره لناو سرگردانی و سرکشی خویانده بسور رنوا یسألونک عن الساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو فقلت فی السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي محمد پرسیار لیدا کن درباره قیامت کی برپا دبید پیان بله براسی زانینی کاتی برپا بونی هر للای پروردگارمه